Energy RKO Circo Media. Nataba, nataba. Kilicho nishawishi upore wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Aye, angalia shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amizamu betu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele. Na uzadaga ili ninunue motoka nikurizishe. Unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa. Oh, oh, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa. Oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa. Oh, oh, wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa. Oh, oh, mkana cha dilema. Atavipweza penzi nitafika mbali. Nacheka kigezo mana nacheza ya watu natupia mbali. Yamani, natavipweza penzi nitafika mbali. Kwa kweli hamtoweza, mana nacheza ya watu natupia mbali. Basi baby nikubati. Shepu, kawe masepetu. Angalia jicho, amizamu betu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wallahi nachukua jiko. Wino wangu wa milele, milele.